آقا کی آمد ہے، مرحبا مرحبا، داتا کی آمد ہے، مرحبا مرحبا، آقا کی آمد ہے، مرحبا مرحبا، داتا کی آمد ہے، مرحبا مرحبا، آقا کی آمد ہے، مرحبا مرحبا، یہ کہ شہنشاہی والا کی آمد آمد ہے، یہ کہ شہنشاہی والا کی آمد آمد ہے، یہ کہ شہنشاہی والا کی آمد آمد ہے، آمد آمد ہے، یہ کون سے شہنشاہی والا کی آمد آمد ہے، داتا کی آمد ہے، مرحبا مرحبا، آقا کی آمد ہے، مرحبا مرحبا، یہ آج کاہی کی شادی ہے عرش کیوں جھوما جھوما، یہ آج کاہی کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، یہ آج کاہی کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، عرش کیوں جھوما، لگے زمین کو لبے آسمان کیوں چوما، شاہ کی آمد ہے، مرحبا مرحبا، آقا کی آمد ہے، مرحبا مرحبا، یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل مائل، یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آسمان سے پیغام ہے نور کیوں نازل، دل بر کی آمد ہے، مرحبا مرحبا، سرور کی آمد ہے، مرحبا مرحبا، یہ آج کا ہے، یہ آج کیا ہے کہ بت آندھے ہو گئے سارے سارے، یہ آج کیا ہے کہ بت آندھے ہو گئے سارے، یہ آج کیا ہے کہ بت آندھے ہو گئے سارے، یہ آج کیا ہے کہ بت آندھے ہو گئے سارے، یہ آج کیوں ہے شیاطین بند ہوئے سارے، دل بر کی آمد ہے، مرحبا مرحبا، آقا کی آمد ہے، مرحبا مرحبا، مولا کی آمد ہے، مرحبا مرحبا، یہ آج تارے زمین کی طرف ہے مائل مائل، یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آسمان سے پہن ہے نور کیوں نازل، آقا کی آمد ہے، مرحبا مرحبا، اولا کی آمد ہے، مرحبا مرحبا، یہ آئے آنے کی جن کی خبر تھی مدت سے، ہاں ہاں یہ آج آئے، یہ وہ آئے آنے کی جن کی خبر تھی مدت سے، وہ آئے آنے کی جن کی خبر تھی مدت سے، دعا خلیل عیسیٰ کی جو بشارت تھے، مولا کی آمد ہے، مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا سلام تم پہ خدا کا اور اس کی رحمت ہو، سلام تم پہ خدا کا اور اس کی رحمت ہو، سلام تم پہ خدا کا اور اس کی رحمت ہو، تحیت اس کی ثنا اس کی نعمت ہو، اولا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، سنوں گے لانا زبانے کریم سے نوری، سنو گے لانا زبانے کریم سے نوری، سنو گے لانا زبانے کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، اولا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، داتا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، دلبر کی آمد ہے مرحبا مرحبا، سرور کی آمد ہے مرحبا مرحبا، حضور کی آمد ہے مرحبا مرحبا، اس نور کی آمد ہے مرحبا مرحبا، مکی کی آمد ہے مرحبا مرحبا، مدنی کی آمد ہے مرحبا مرحبا، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، جشن ولادت ہے مرحبا مرحبا، اول کی آمد ہے مرحبا مرحبا، آخر کی آمد ہے مرحبا مرحبا، مولا کی آمد ہے بولو، مولا کی آمد ہے کہیے، دلبر کی آمد ہے، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، داتا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، یاسین کی آمد ہے مرحبا مرحبا، طہٰ کی آمد ہے مرحبا مرحبا، اولا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، اولا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، آقا عطار کی آمد ہے مرحبا مرحبا۔